بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. كوانزا نقوسيني كم شاء الله سبحانه وتعالى هو ينقوسي نفسي عنه يمبلا بيلي هاتنا بولي كم شكورو نكم حميدي الله سبحانه وتعالى ambaye kwa rehema zake na kwa neema nyingi ambazo ameturuzuku na kutujalia miongoni mwake ni kutufanya kuwa sisi ni Waislamu, neema ambayo waliikosa hata wale waliokuwa karibu katika ndugu na watu walioishi wakamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine waliikosa neema hii. Lakini jambo la tatu, pia tunamhimidi Allah kwa kutukusanya wakati huu katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, msikitini. Msikiti ni nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Allah anasema kwenye Qur'ani, wa anna al-masajida lillah, ika misikiti ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Nikawa sisi tumekusanyika kwa taufiki ya Allah katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, tunakumbushana mambo ya dini, tunanasihiana, tunarekebishana, tunapeana mawaidha. Hili pia ni katika jambo la kushukuriwa. Nini malengo ya kuitana kwetu katika mahala hapa wakati huu? Ikiwa leo ni mara ya kwanza tukaitana hivi tukakusanyika, na jambo linalowahusu wanawake na kina mama, jambo lao maalumu, malengo ni yale yale ambayo Uislamu umekuja nayo: kumkumbusha mwanamke daraja yake na nafasi yake katika dini, pia inavyomzungumza Qur'ani anatakiwa aweje mwanamke wa Kiislamu, kadhalika sunna, mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasa katika zama hizi ambazo kuna uharibifu mkubwa na wengi wamekuwa ni watu ambao hawajishughulishi na mambo ya dini, wengi katika kina mama. Kwa hiyo makosa pia yamekuwa mengi katika ibada zao, katika miamala yao, katika shughuli zao mbalimbali, hata yale mambo yanayohusu wanawake wenyewe katika hukumu za dini, basi pia wengi katika wao zinawatatiza. Tukaitana ili kukumbushana na kuzinduana katika hilo, lakini pia kuweka mikakati na utaratibu, kuwe na utaratibu wa kusoma hasa katika msikiti wetu huu na darasa za kina mama, hata kama kwa wiki mara moja, lakini tutoe mchango huo wa kufahamishana mambo ya lazima katika dini yetu ambayo hakuna budi kila Muislamu kuyajua na kila mwanamke lazima ayajue. Kuna mambo asife mwanamke wa Kiislamu kwenda kukutana na Mola wake isipokuwa awe ameyajua. Sehemu ya lazima kiwango cha lazima cha maarifa ya dini yake. Lakini nimezungumza kwa ujumla, kuna baadhi ya mambo nataka niwakumbushe ili yajenge msingi wetu wa lile ambalo tunalikusudia. Kuna mambo nataka niwakumbushe tuyafanye kuwa ndio msingi wa lile ambalo tunalikusudia. Kwanza, unatakiwa ufahamu wewe dada au mama wa Kiislamu, ufahamu na uelewe kwa yakini kabisa, ukubali kwamba ahsan al-ahkam wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkamu rabbil alamin. Ufahamu kwamba hukumu zilizokuwa nzuri na zilizosimama sawa sawa na zilizokamilika ni hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Elewa mwanamke wa Kiislamu kwamba hukumu alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo hukumu zilizokamilika na hukumu zilizo nzuri na hukumu zilizosimama sawa sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, katika Qur'an, na ni aya ambayo watu wengi munaisoma munaijua. Allah subhanahu wa ta'ala akisema, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, katika surati At-Tin. Nini maana yake maneno haya? Allah subhanahu wa ta'ala kusema kwamba kwani hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ahkamul hakimin, aliyekuwa mwadilifu zaidi katika mahakimu? Kwa maana bila shaka kama ni mwadilifu katika kutoa hukumu, basi na pia kupangilia zile hukumu kwa waja wake, Allah subhanahu wa ta'ala amezipangilia kwa uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka atakuwa amezipangilia hukumu kwa uadilifu, hakuna dhulma, kwa sababu ana hikma, hawezi kuacha viumbe bure bure watu wakadhulumiana, akadhulumiwa labda mwanamke kama watu wanavyosema, hawezi, kwa sababu Allah ni ahkamul hakimin. Kwa hiyo kila kitu amekiweka mahala pake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kufahamu kwamba unatakiwa ufahamu Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwadilifu zaidi katika hukumu zake na katika kutoa hukumu zake. Allah subhanahu wa ta'ala hafanyi dhulma. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati An-Nisa, pia Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili la kuonyesha kwamba ni ameweka sawasawa hukumu zake, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. الله سبحانه وتعالى بي أيوني كتك آية وليزيا namna gani Allah subhanahu wa ta'ala kwa Waislamu ambao wamemuamini, wanafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye hukumu nzuri kabisa. Labda mtu ambaye hana imani hilo ndo aliamini. Ndio maana Allah akasema, afahukma aljahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Allah subhanahu wa ta'ala, sani nani aliye mzuri zaidi na ni mwema? Nani aliye mwema zaidi katika kuhukumu kwa watu, kwa yani kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, kwa watu wenye yaqini kwa Waislamu? Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba Allah hakuna anayemzidi kwenye hukumu zake kuwa na uadilifu, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkamilifu, kwa hiyo lazima atakuwa ni mwadilifu. Kwa hiyo ndugu yangu, mama yangu, dada wa Kiislamu, fahamu kwamba hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala ndio hukumu zilizokuwa nzuri, ili tufikie malengo. Ukiliitakidi jambo hili litakusaidia kwenye mafunzo ya dini ambayo utakuwa unaelekezwa. Unapoambiwa jambo hili amesema Mola wako, jambo hili amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, unatakiwa ulitilie maanani na ulizingatie, ukiamini kwamba hiyo ndiyo hukumu nzuri kuliko hukumu yoyote au kuliko hukumu ya yoyote. Lakini pia jambo la pili, katika misingi ambayo tutajenga kwenye yale tunayokusudia, jambo la pili, fahamu kwamba utukufu wa mwanamke umefungamana na ukamilifu na utiifu wa dini ya Kiislamu. Utukufu wake mwanamke umefungamana na ukamilifu wa ufuataji kufuata dini ya Kiislamu na kule kutii yale mafunzo ya Kiislamu. Kwa sababu Allah alivyowaumba waja, kila mtu akiwa karibu zaidi na kutekeleza hukumu za Allah, na kila akiwa karibu zaidi na utiifu kumtii Allah, basi ndiyo hivyo hivyo anavyokuwa mbali na mambo ya madhambi, anakuwa mbali na kusalitiwa na sheitani. Ndio maana Allah katika Qur'an, na hilo binadamu yeye baada ya kuelekezwa njia ya sawa na Mola wake na njia ya uovu, anatakiwa atoe juhudi katika hilo. Qad aflaha man zakkaha, Allah anasema hakika amefaulu, man zakkaha, yule ambaye mwenye kuitakasa nafsi yake na mambo maovu. Kwa hiyo katika hao pia wanatakiwa akina mama wazitakase nafsi zao na mambo maovu, mambo machafu. Waqad khaba man dassaha, na ameiviza nafsi yake, amekula khasara yule ambaye dassaha, ameitia kwenye giza nafsi yake, akaitumbukiza kwenye madhambi nafsi yake. Mtu huyu ameruka patupu. Kwa hiyo kufahamu kwamba ule umaridadi wa mwanamke, utukufu wako mwanamke, unategemea namna gani umejikurubisha zaidi kwa Mola wako katika kuitakasa nafsi yako. Allah anasema in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, mkijiepusha na madhambi makubwa ambayo mmekatazwa, nini, nukaffir ankum sayiatikum, tutawasamehe nyinyi madhambi yenu madogo. Sababu, miongoni mwa sababu za kusamehewa madhambi madogo ni mtu kujiepusha na madhambi makubwa. Kwa hiyo kuna vitu mtu kujiepusha navyo, Allah anakupa kitu kingine. Kujiepusha na maasi, kujiepusha na mikao ambayo itakutia katika tuhuma, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakufanya wewe muonekano wako ni mwingine. Upande wa heshima, rai yako utakuwa unaitoa, miongozo yako, kukuzingatia kwako watu kwamba ni mtu wa aina gani, kwa sababu umejiepusha na yale yenye kushusha daraja yako, kwa sababu umejiepusha na yale ambayo utukufu wa mwanamke mambo haya yanaporomosha ule utukufu wa mwanamke. Kwa msingi wa kwanza tumesema kufahamu kwamba hukumu zilizokuwa nzuri kabisa ni hukumu za Allah. Lakini msingi wa pili, fahamu kwamba utukufu wa mwanamke umefungamanishwa na kumtii Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kujiepusha na mambo ambayo yatapelekea katika tuhuma na kuteremsha cheo chako mwanamke. Jambo la tatu ambalo natakiwa kutoa tambii ni kwamba Muislamu mwanamke, fahamu kwamba katika ulimwengu huu tunaoishi una maadui wengi sana. Wengine unawajua, wengine huwajui. Na adui si lazima akae mtaani kwako, wala si lazima kwamba jirani yako, la. Fahamu mwanamke wa Kiislamu kwamba muna maadui wengi katika maisha haya ambayo mnaishi, wanakwenda mbio katika kuporomosha heshima yako Muislamu wa kike. Wako wengi, kwa sababu shaitani jambo lake lilivyo kama Allah anavyosema, inna shaitana lakum aduun, shaitani kwenu ninyi ni adui. Fattakhidhuhu aduwa, kwa kuwa yeye ni adui, basi kama jambo lake liko hivyo, basi na nyinyi pia mfanyeni adui. Mafunzo ya Uislamu yanatuambia kwamba shaitani kwetu sisi ni adui. Kwa hiyo mawqif na msimamo tunatakiwa tuwe nayo sisi, tuwe nao dhidi ya shaitani, ni kumfanya kuwa ni adui. Lakini pia Allah akasema katika aya hiyo hiyo, innama yad'u hizbahu, hakika si vingine linalingania na kuita lile jeshi lake shaitani, linaita watu, liyakunu min ashabi sa'ir, ili wawe watu wa motoni. Kwa hiyo pia fahamuni kwamba shaitani ana jeshi analolituma kuwaingania watu wawe watu wa motoni na kuwaita. Kwa hiyo miongoni mwa wanaoitwa na wanaoshawishiwa na jeshi la shaitani kuwa watu wa motoni, mwanamke wa Kiislamu yule. Fahamu kwamba ulimwengu huu unaoishi una maadui wengi, lakini shaitani ndio al-aduul akbar. Shaitani ndio adui namba moja. Yeye amechukua ahadi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kupoteza waja, akamwambia la aqwadanna lahum siratakal mustaqim, nitawakalia wao katika njia yako iliyonyooka, we Allah, nitakaa katika njia ile iliyonyooka, hiyo siratal mustaqima inayoombwa na watu, mimi nitaenda kukaa hapo. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kisha nitawaendea mbele yao. Unapotaka kufanya jambo la kheri mbele yao, utakwenda pale nitakinga. Na min khalfihim, pia wakitaka kuacha jambo la shari, mimi nitakwenda nitawasukumiza kwamba wafanye ile jambo la shari. Kwa hiyo nitakaa nyuma yao, wakirudi nyuma kutaka kuliacha jambo la shari, na wasukuma walifanye ile jambo la shari. Na nitakaa mbele yao, wakitaka kufanya jambo la kheri, na wazuia pale wasifanye ile kheri. Hayo maneno shaitani anachukua ahadi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an aymanihim, na pia kuliani kwao. Wa an shama'ilihim, na pia nitakaa kushotoni kwao. Kwa hiyo amekaa katika hizo pembeni, katika pande nne hizo. Wala tajidu aktharahum shakirin, hutawapata wengi wakikushukuru ya Allah, wakikuabudu. Shaitani anamwambia hautawapata watu wengi wenye watakuwa kuabudu, kwa sababu nitakwenda mimi nihakikishe wanakuwa wapotevu watu wa motoni, isipokuwa waja wa Allah ambao Allah amewapa taufiki. Shaitani hawezi. Kwa hiyo ni kumwomba Allah kutujalia sisi tu miongoni mwa wale ambao shaitani atashindwa kutupoteza. Lakini fahamu mwanamke, kwa Kiislamu kwamba una maadui wengi na shetani anakwenda mbio, ahakikishe unaondoka katika ulimwengu huu hujui kitu katika dini yako, haujui maisha ya Kiislamu, haujui ustaarabu wa Uislamu. Jambo la nne pia, Allah kuwafikishe mwanamke wa Kiislamu, unatakiwa kuamini imani ya kukata kabisa ya moja kwa moja ya kwamba taufiki na kutengenea kwa mtu na kusimama katika msimamo wa sawa katika dini, hayo yote hayo ni biyadillahi ta'ala, yapo mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamu mwanamke wa Kiislamu, Allah kuwafikishe kwamba kuongozwa katika usawa na kuwafikishwa kwenye kupatia na kutengenea kwa watu kupo mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ وَمَنْ يُهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, يُولِي أَمَّيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمِ مُنْغُوزَ بس هو يندو من يكون غوكا إِلَوْ نَتَكِيوَ أُولِيُوِي كَمَا تَوْفِيقِي إِبْوَ مِكُنُونِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Katika surati Al-A'raf Allah anasema aya 178, man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi. Katika surati Al-A'raf aya 178 anasema man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi. Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye Allah amemuhidi, amemuongoza Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa al-muhtadi, basi huyo ndiye mwenye kuongoka. وَمَنْ يُضْلِلُ نَالِمُ, na yule ambaye amepotea, yani Allah amwache apotee mtu huyo, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, basi hao ndio waliokhasirika, wamekula khasara. Kwa hiyo hili pia mwanamke wa Kiislamu lifahamu kwamba kuongozwa kupo mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayewafikisha, anayemwafikisha mja wake akaongoka, akawa mtu mwema, akawa anafuatilia mambo ya dini, akawa anatekeleza dini, anajiepusha na maasi, anajiepusha na mambo maovu. Hayo ni mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sasa tukishajua hivi, maana yake nataka kusema kwamba unatakiwa wewe mwanamke wa Kiislamu utengeneze mafungamano mazuri na Mola wako, ili sasa akuongoze katika njia ya sawa, akuepushe na njia ya waovu. Usihesabike wewe mbele ya Allah ni miongoni mwa wanawake waovu, usiingie huko. Wewe uondoke katika dunia hii, Allah amekuandika katika wanawake wema biidhnillah. Vipi atakuandika katika wanawake wema? Tafuta sababu, tengeneza mafungamano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima mtengeneze mafungamano mazuri na Allah ta'ala. Jamani, kumuomba Allah akuongoze katika usawa, kumuomba Allah akudumishe katika dini, kumuomba Allah akufishe na imani ya Uislamu, kumuomba Allah akujalie uishi na Uislamu walioishi nao masahaba, walioishi nao wanawake wema waliopita, ambao tunasoma visa vyao kwenye Qur'ani, tunasoma visa vyao katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasoma visa vyao katika vitabu vya sira, wanawake waliokuwa na juhudi katika dini, waliojitolea katika dini, ambao hawakuogopa lawama za wenye kulaumu. Kwa hiyo tengeneza mafungamano mazuri na Mola wako. Angalia katika dua adhkari akizoomba Mtume sallallahu alayhi wasallam, nini katika dua ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaomba, anamuomba Allah amtengenezee dini yake. Allahumma aslih li dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaomba hivyo, nitengenezee mimi dini yangu. Sisi huenda mtu hajawahi kuomba dua hii akajibweteka kwamba ah, mimi dini mimi si Muislamu bwana nina neno, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anaomba muomba Allah amtengenezee ile dini yake iwe dini nzuri. Ikiwa hilo ameliomba Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, mimi na wewe hatuhitaji kuomba hivyo? Je, sisi hatumtaki Allah msaada dini zetu ni nzuri? Bila shaka tunahitajia, tena tunahitajia sana, kwa sababu zina mapungufu mengi. Dini yetu ina mapungufu mengi katika ibada, uvivu na kutekeleza makosa mengi, na makosa mengine pia huko nje ambayo tuko nayo. Kwa hiyo tunahitajia zaidi. Kwa ajili hiyo bado itakuwa inapata nguvu kwamba tunatakiwa sisi kutengeneza mafungamano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amtengenezee dini yake, dini yake iwe nzuri. Na kumuomba Allah ni dalili kwamba jambo hilo Allah liko mikononi mwake. Ndio maana akamuomba yeye. Lau ingelikuwa kuna mtu mwingine anaweza kujalia hilo likawa ni zuri, na kuweza kuitengeneza dini ya mtu ikatengenea Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi angelimuomba huyo mwingine. Lakini hakumuomba amuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, akamuomba Allah ta'ala, akasema Allahumma, ewe Allah, aslih li dini, ewe Allah, nitengenezee mimi dini, aslih li dini, nitengenezee mimi dini yangu iwe nzuri. Na mwanamke wa Kiislamu, miongoni mwa mambo ya kutengeneza mafungamano na Allah ni kumuomba dua, Allah aitengeneze dini yako iwe nzuri. Lisikupite hilo katika dua zako unazoomba, katika sijida zako utapoamka usiku kuswali, ukipata fursa ya kuomba dua, basi lisikupite kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akutengenezee dini yako dini nzuri, na dini nzuri kiasi ambacho Allah atayakubali yale unayotekeleza katika dini. Pia jambo lingine katika msingi ambao utatusaidia kwenye yale tunayokusudia katika kuitana kwetu huku na kukumbushana, ni kufahamu mama wa Kiislamu na binti wa Kiislamu. Unatakiwa ufahamu kwamba kwamba hukumu za sheria ya Allah zinazofungamana na mwanamke ni kama vile mwanamume katika mambo ya ibadati, nyingi ziko hivyo, na zipo zinazomhusu mwanamke yeye peke yake katika dini, na zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri kabisa, hakuna kasoro wala dosari. Asije mtu akakudanganya kwamba kuna hukumu fulani kwenye Qur'an na Sunna imepangwa mwanamke itakuwa kadha, mwanamume itakuwa ukoona kwamba ah, mbona mwanamume iwe hivyo. Usizungumze neno kama hilo, wala haitakikani kwa udhalili ulionao kumuuliza Mola wako jambo kama hilo. Wewe mwenyewe pia hujijui ulikuwa wapi. Kwa sababu Wayahudi na Manasara, ukisoma katika vitabu vyao namna mwanamke alivyokuwa, bali Uislamu umetuhadithia habari ya baadhi ya Waarabu waliokuwa tabia waliokuwa nayo Makka, ambaye akizaliwa mtoto wa kike wanamzika yuko hai kwa sababu ya kuogopa fedheha. Mayahudi walikuwa mwanamke akiingia katika siku zake hawawezi kula naye, kila mmoja ana sahani yake. Soma Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ifaalu kulla shay'in illa an-nikah, fanyeni kila kitu isipokuwa tendo la ndoa, kaeni na wake zenu, achilia mbali kula. Kwa hiyo hata kulala kila mmoja chumba chake, kila mmoja. Uislamu usema namna hiyo. Kadhalika na mambo mengine, ukisoma katika vitabu vya Manasara mpaka miaka hiyo ya 500 na ngapi, mwanamke ni katika mtu ambaye ni mlango wa sheitani, hamiliki kitu. Baadhi ya dini huko mwanamke ni kama bidhaa, ukiozeshwa utachagua mwenyewe, hata kama utamwoa mchinje umuue, wala huulizi tena, kwa sababu watu washakuozesha. Na Qur'ani katuelezea kwamba wa idha bushira ahaduhum bil untha, na mmoja wao anapopewa bishara ya kupatikana mtoto wa kike, walikuwa tabia za baadhi ya Waarabu pale Makka, dhalla wajhuhu muswaddan, unabadilika ule uso wake na kuwa mweusi. Ni mtu Mwarabu unakuwa mweusi, kuna wanachuoni wanasema ni mweusi kweli kwa rangi, namna alivyochukia. Kwa nini azaliwe mtoto wa kike? Wa huwa kadhim, na hali ya kuna yeye akiwa na nini, ana huzuni imemfunika kubwa kabisa, amezaliwa nyumbani kwake mtoto wa kike. Yatawara min alqaumi, anajificha kuwakimbia watu wasimuone, maana watu watamcheka, huyo mtoto wa kike sasa mtu anajificha maskani zake kule, haendi atembei kwa raha maskini, kwa sababu amezaliwa ana mtoto wa kike. Kwa hiyo yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih, kutokana na ubaya wa kile ambacho ambashiriwa, ati yeye anaona kibaya. Alafu anakaa mwenyewe anapanga, ayumsikuhu ala hunin au yadusuhu fi turab, je ayumsikuhu ala hunin, amzuia akae naye hivyo hivyo huku na huzuni na fedheha, yani kama vile bora nikubali lawama nitakaa naye hivyo hivyo, am yadusuhu fi turab, au amzamishe katika mchanga akamzike huko, jambo liishi, asubiri usiku watu wamelala, huyo aondoke naye akamzike. Pamoja nataka nitoe tambii katika hili, kuna kitu nimekumbuka kwa sababu Mashia wanasema kwamba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu aliwahi kumzika mtoto wa kike kabla hajaslimu. Habari si za kweli, habari si za kweli. Umar mtoto wake wa kwanza ni Hafsa, na alimuozesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa alizika yupi? Huyo Hafsa alibaki hai vipi? Habari hizo si za kweli. Hakuna kitabu cha Kiislamu kinachoandika sira kimeelezea habari za leo, ni kani Mshia ndio katika kitabu cha aliandika habari. Kwa hiyo nimekumbuka ili nitoe tambii kabisa mlijue. Kwa hiyo angalia Qur'ani inavyotusimulia, alafu Qur'ani ikaondosha hilo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha al-mawdudatu su'ilat, na wakati mtoto wa kike, pindi hata mtoto wa kike aliyezikwa akiwa hai atakapoulizwa siku ya kiyama, bi ayi dhanbin qutilat, kwa dhambi gani ameuliwa, dhambi ipi iliyofanya auliwe? Kwa hiyo tukifahamu hilo, tutaona kwamba lazima Uislamu umetuwekea utaratibu mzuri. Kwa hiyo tusiudharau Uislamu, kwa sababu binadamu walivyomteza kuambiwa tu kwamba haiwezekani. Leo unaambiwa pakiwepo na tatu katika mirathi, mwanamke atapata moja, mwanamume atapata mbili. Yaani wewe hilo ndio la kufanya kwamba kwa nini sasa mimi nipate moja? Sasa ukiulizwa, mbona katika kuozeshwa akitokea mchumba kuja kukuposa, kaka yako anakuozesha, wewe unaweza kumwozesha mtu katika familia yako? Mbona hugombani? Kama Mola katika familia yetu anaozesha kaka, tushukuru. Mbona mimi siendi kuozesha? Ukawa wali na upo wewe, umo katika mawali, mbona hilo mgombea mgombei pia? Kuna mambo mengi tuyogombea yapo. Mengi tu. Watoto, mtoto akizaliwa anaitwa baba fulani bin huyo baba yake anaitwa. Si amekaa miezi 9 kwa tumbo lako. Mbona aitwi kwa jina lako wewe? Akaitwa huyo anaitwa Said bin Fatuma. Yupo mtu huyo. Haya, na hilo pia watu watagombana kwamba tumedhulumiwa. Bora mimi ndio nilobeba mimba. Utaratibu. Allah ameweka utaratibu bwana. Mpaka katika masala ya kuswalia jeneza pia imamu anavyosimama kwa mwanamume tofauti na anavyosimama kwa mwanamke. Kwa mwanamume anasimama upande wa kichwani, kwa mwanamke anasimama kifuani. Angalia, anasimama katikati yake. Angalia namna Uislamu ulivyoweka. Huo ni utambi maelekezo ya dini hayo. Lakini mambo mangapi yanafanana huko kaburini, watu wakienda unafanana, tunavozikwa, tunavooshwa na mambo mengine, swala tunafanana na mbali mbali, mambo mbali mbali unaofanya wewe na unaofanya huyo. Kwa hiyo lazima tu katika jambo pia mambo ya kujua. Jambo la tano ambalo nimetangulia kulitaja katika mambo ambayo mwanamke wa Kiislamu unatakiwa uyajue, usikubali kuhadalika na mtu akakudanganya au mtu akaja akakudharau kwa sababu umefuata mambo ya dini. Hapana, haitakiwi hivyo. Usilikubali jambo hilo. Unatakiwa ujue kwamba hukumu za kisheria zinazofungamana na mwanamke jambo lake kuna nyingine kama mwanamume katika dini, na yapo anahusika nayo mwanamke. Usitake kuyafanya yale ambayo anahusika nayo mwanamume na wewe ukayataka. Hapo utakuwa umekwenda kinyume na utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe namna hiyo. Jambo lingine pia, unatakiwa mwanamke wa Kiislamu unapotekeleza hukumu za dini utekeleze ukiwa moyo wako ni mkunjufu. Usitekeleze kwa huzuni. Maana jambo linaweza kaja jambo la dini, kama mfano tunafunga, wewe mtu hawezi kufunga mkasirika kwamba kwa nini nimekuja Ramadhani au swala au mambo mengine. Kwa hiyo na mambo mengine katika hukumu za dini pia usihuzunike. Unatakiwa kifua chako kiwe kikunjufu katika kutekeleza. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Alafu Allah akasema thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Si kwamba mkimfanya hakimu mtume akishawahukumu, mkitoka hapo mnenoko umekasirika kwamba pale mtume amehukumu tu lakini wala sikuridhika. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Kisha wasipate katika nafsi zao kui ukaingia ubaya au chuki, mtu akakasirika kwa kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amekihukumu. Kwa hiyo usiwe unatekeleza sheria za dini kumbe huku unahuzunika mwenye upendi. Na mwingine mtu anaweza kuona bora mimi ningekuwa mwanamume bwana. Bora vipi? Na ushakuwa mwanamke bora ya vipi hiyo? Kwa hiyo unaishi kwa huzuni kwa sababu ya sheria za dini ambazo unatakiwa kutekeleza. Hatakikani mtu namna hiyo. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu, na yale ambayo amekuleteeni Mtume sallallahu alaihi wasallam au lile aliyokuleteeni Mtume sallallahu alaihi wasallam lichukueni. Wama nahakum anhu fantahu, na lilokatazeni komekeni nalo, liacheni, liacheni. Kwa hiyo hayo ni mambo matano nimeyataja, ni kama msingi wa yale tunayokusudia kuyafanya tunaposoma dini yetu ya Kiislamu. Basi miongoni mwa mambo ya kuzingatia haya niliyoyataja, tunatakiwa tuzingatie. Wakati umekwenda, lakini kuna mambo mengi ningepiga mifano ya baadhi ya wanawake wa Kiislamu walivyokuwa na namna walivyojitolea huko, lakini si hatuwezi kuzungumza mambo yote katika kikao kimoja. Ni nasaha kuwakumbusha umuhimu wa kusoma dini yetu. Upo mtu unatembea utatoa mihadhara, utasikiza maswali ya kina mama wanauliza, wanavyoandika, utapata dalili kwamba watu mambo mengi ya dini maskini watu yamwapita. Na watu wanakufa wanaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujihimize sisi, tuwahimize ndugu zetu, jirani zetu, jamaa zetu wa karibu, marafiki zetu, kwamba tujiwekee utaratibu wa kusoma dini na pia tusiwe wavivu katika hilo, na tuone kwamba Uislamu wetu, maisha yetu yatakuwa mazuri tukishikamana na dini na tukamjua Allah, tukamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukajua namna ya kumwabudu Allah, tukajua maovu, madhambi, sawa ni ipi, lisilokuwa la sawa ni lipi. Bila shaka hilo ndio kusudio la kuumbwa kwetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nitakoma hapa katika kalima yangu hii, lakini pia kuna mambo mengine nitayazungumza baada ya kuwa nimeshamaliza hii darasa. Kuna vitu vingine nitazungumza, sidhani kama kuna maswali ya kuniuliza katika haya niliyosema. Kama yapo mawili matatu, nafikiri labda watu waandike karatasi, hata zikipita hapo chini tutayapata inshallah. Kwa hiyo mimi nitaendelea na matangazo mengine ambayo natakiwa tu niyatoe katika kikao changu hichi.